It was 1 o'clock. I said the first hour of the midnight, and the stars were still hanging in the sky. When she betrayed me for another guy, don't betray my love. Don't betray my love. Don't betray me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. To był koncert z okazji 55. urodzin Trójki. A o tym, co i w jakim wykonaniu usłyszymy za chwilę ponownie, opowie jego główna bohaterka, Gaba Kulka. Będę grała piosenki swoje i cudze. Nie sama, bo będzie mi towarzyszył Wojtek Traczyk, który będzie grał na gitarze basowej i kontrabasie. Oraz będzie oczywiście nam towarzyszyła wspaniała publiczność zgromadzona tutaj w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Specjalnie przygotowaliśmy również dzisiaj kilka utworów spoza naszego stałego repertuaru, które w jakiś sposób nawiązują do wspomnienia mojej historii tej stacji, a w szczególności listy przebojów. Ponieważ zasoby są tak szerokie, że absolutnie nie miałam pojęcia, od czego zacząć i co wybrać, otworzyłam niemal na chybił trafił konkretne jedno notowanie. To było notowanie 86 z grudnia 83 roku. I wybrałam kilka piosenek. Ta spędziła na liście Trójki 9 tygodni. To jest bardzo dużo. Nie doszła na miejsce pierwsze. To też jest w porządku, tak mi się wydaje. Mnie również się to zdarza czasem. To będzie piosenka Prorocy Świata. Prorocy Świata. Zespół Baj. Zespół Baj. Wszystko zaczęło się gdzieś obok, obok nas. A kiedy znikło, pomyślałam, los tak chciał. Śnieg nie zasypie nigdy naszych śladów. Mówiłeś jak dziecko, a potem radość krótka była w sercach. Kiedy zielone drzewko niosłeś na rękach i nowy rok witaliśmy twoje w maleńkim pokoju. We dnie i w nocy świata prorocy. Wiosna witała nas inaczej niż przedtem. O ważnych sprawach mówiliśmy szeptem. Byliśmy, a jakby nas nie było, bajace bez serc i rąk. Obrazach i złotych lichtarzach. Ta piosenka w notowaniu, o którym wspominałam, była na pierwszym miejscu. Nie, przepraszam, źle mówię. Na pierwszym miejscu tego notowania była piosenka Nieustanne Tango. A ta piosenka była na pierwszym miejscu niecały rok wcześniej. zrobić to, co, co, co chcę. Mogę cię dotykać i całować. Mogę opowiadać ci swój sen. To będzie nasza piosenka. Gwoli konsekwencji zapowiedzi. Spędziła na liście 2 tygodnie. Weszła na miejsce 50, po czym w następnym tygodniu dokonała fantastycznego skoku na miejsce 409, po czym spadła. but when I dream I'm on the mend. I'm locked into the storyline until I don't know where I am. And the flag drops down. Escape artist, the escapist is nowhere to be found. She's gone, slipping away into all the people's fantasies, the places she goes home, bye-bye. And the language that she speaks you will never understand until you sell your soul to the pictures running through your, shooting through your brain. Bombs away. Calling back, they want to know the story's end. Don't mess with me, don't mess with me. I might just break before I bend. And the flag drops down, and the world exhales. The escape artist, the escapist is nowhere to be found. She's gone, slipping away into all the people's fantasies, the places she goes home, bye-bye. And the language that she speaks you will never understand until you sell your soul to the pictures running through your, shooting through your brain. Bombs away. To będzie piosenka również z 86. notowania listy przebojów programu trzeciego. Będzie to piosenka, która w tym notowaniu była na zaszczytnym, wspaniałym miejscu 40. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żal za wejdę przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych dyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, nowy pomysł, złym monopolą na skąd. Nowych pomysłów, złym monopolom na zgon. To będzie piosenka z naszego ostatniego albumu. Nosi tytuł Miniature Life. Stuff at the store front. Pretending to be things they're not. Those lampshades imagine. Without that, you're nothing at all. The drinks are on me, how I love to see the border post tumble and delivers. Następny utwór spędził na liście 16 tygodni. I jest to nasz utwór. Więc całkiem nieźle. Nie będąc Bajmem, spędziliśmy na liście 16 tygodni. Ta piosenka nosi tytuł Wielkie Wrażenie. Niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia, półprawdy uczę się od lat, uczę się od lat. Bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i kłamią, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia, półprawdy dużą się od lat, dużą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnia pereł w idealnym zachwycie, nic nie widzę złego, aha. Żebrami się rozlewa nocą, gdy przestanę kochać, to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat. Daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnia pereł. W tym zwierzęcym zachwycie nie dostrzegam wrogów. Aha. oczy bez współczucia, coraz więcej mogą zmieść, więc szczuj flagą i kotłem, słowem w tył głowy rozwiąż problem. Wszyscy nagle są tutejsi, żaden nigdy nie był obcy, nawet jeśli nie na miejscu wciąż turyści, nie uchodźcy, więc szczuj snem narodowym rozwiąż nasz problem słowem w tył. Dzięki wielkie. To będzie jeszcze jedna piosenka z naszego albumu, którą jednak przerobiliśmy dokumentnie. Przepraszam, ale muszę przewinąć taśmę. To jest taka bardzo szybka gra komputerowa, prawda? Mamy to. Nasz następny album wychodzi w postaci kartridża do Amigi. Młodzi słuchacze nie wiedzą, o czym mówię. Nie szkodzi. Nigdy w mnie nie zakochał, zawsze po tej stronie kortu, zapytał. pytali mnie, w czym jestem dobra, bo ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać, zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną z nich. Za kontur, narysuj mnie grubą kreską, oddziel od tła, wyznacz mi granicę, gdzie się da. O, zrzeczona i wystarczająca. Uśmiechniętą twarzą w stronę słońca. Czego nie wiesz jeszcze? I co z tego, że wiem mi? Co z tego, że wiem coś, czego nie wiesz jeszcze? O tym, co pod twoją skórą dzieje się. Co tam płynie? W którą stronę? Miłości, jakby była tania jak powietrze. Nie rozumiem, ale się uśmiecham. Ogarniam i kiedyś ogarnę to wreszcie. Wreszcie. I co z tego, że wiem mi? Co z tego, że wiem coś, czego nie wiesz jeszcze? I co z tego, że wiem mi? Co z tego, że wiem coś, czego nie wiesz jeszcze. O tym, co pod twoją skórą dzieje się. Dzieje się. Chcę iść spać. pieniędzy, kiedy skończy się świat, zadzwoń, kiedy skończy się świat, opuść mnie. Kolor będzie miało niebo nad tym miastem, miało niebo nad tą rzeką, miało niebo nad tym państwem, miało niebo, a już nie ma. Dziękuję bardzo. Wojtek Traczyk. Mogę powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery? Tak? Nie, bo tak się zastanawiam, czy jesteś gotowy. Nie, dobrze. A teraz? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Wednesday night. soul. Anytime anything brings a little red heart to a boil. They trust her with the baby, they wouldn't trust her with the dog. They say a mad busy schedule wouldn't allow for regular walks, so she throws an escape route and dreams about never getting caught. But tonight with her confidence gone, breathing the smoke spilling out of your lips, don't worry, tomorrow she will be back to falling in love with character actors who will distract her with local accents. And who's to say it's easier that way than drowning in all your nicotine, nicotine, nicotine, nicotine smoke. Spilling out of your lips, just don't ask her about it. Tomorrow she will be back to falling in love with character actors who will distract her with local accents. And who's to say it's safer that way than drowning in all your Wojtek daje mi tutaj jakieś znaki, symbole, sygnały. W sumie słusznie, ponieważ nie jesteśmy w telewizji i nie widać tego, ale zagramy teraz piosenkę z poprzedniej płyty, z płyty The Escapist, która nosi tytuł Bad Wolf. Come of the damage done, depending on the damage. As nature fires its warning shot across the bow, we soldier on, inventing once again the final place to run. It's always out and never in here. It's a wild